بدرنگ لسنو باسو د سندر بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندر بیڑی د سندر بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندر بیڑی الله الله ما کړ د شکلو مسافر بیڑی د څوکړ د یو یو څو د نخور ما په بدل د څوکړ د یو یو څو د نخور ما په بدل لڑے عرب تدل منزو دنشترو بیڑی لڑے عرب تدل منزو دنشترو بیڑی اللہ اللہ ما کر دشکلو مسافرو بیڑی دب رنگی لسنو باسو دسندرو بیڑی مشترات رمی الوتو کی لما لمن نظر امید نرگس نلی فرو بیڑی لمن نظر امید نرگس نلی فرو بیڑی اللہ اللہ ما کر دشکلو مسافرو بیڑی دب رنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی دب رنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی داش ناست گشو د تور گربتانو زالی داش ناست گشو د تور گربتانو زالی زمون لی می دس پینو شکو د کوترو بیڑی زمون لی می دس پینو شکو د کوترو بیڑی الله الله ما کړ د شکلو مسافرو بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی موږ د تیارو د جزیرو په غېږ کې ژوند تېرو الله الله ما کړ د شکلو مسافرو بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی د بدرنگ لسنو باسو د سندرو بیڑی الله الله ما کړ د شکلو مسافرو بیڑی موږ ته زخمونه د ستر گوش کی پاتی منتزخ مخاتا زگر دستر گوش کی پاتی پارس تزید زمار دو دلاج ورو بیڑی پارس تزید زمار دو دلاج ورو بیڑی اللہ اللہ ما کر دشکلو مسافرو بیڑی دب رنگی لسنو باسو د سندرو بیڑی دب رنگی لسنو باسو د سندرو بیڑی اللہ اللہ ما کر دشکلو مسافرو بیڑی موږ د شهیدی پردا موږ د شهید خور ټل کړی کړد جنګړی پردا لوټ مارو بار دې دار شمو سندو باسو د سندرو بیڑی د بدرنگی لا سندو باسو د سندرو بیڑی الله لا هو اکڑے دش کلو مسافرو بیڑی فهر غزل کے رنگنا جادو گر جادو گر کروان جکڑا لید خیال دا جادو گر و بیڑی کروان جکڑا لید خیال دا جادو گر و بیڑی اللہ لہو مکر دشکلو مسافر و بیڑی دبت رنگی لسیندو باسو دا سندرو بیڑی اللہ لہو مکر دشکلو مسافر و بیڑی اللہ لہو